Perdana Record. Sera Yanisti OAOE. Karo kowe wes ora podo karo winginane. Aku ra milih-milih karo wong lanang liyo. Yo mung kowe nek kelem tajak tunangan. Sing tajak lo kelem mo kowe tak rapi. Kau kowe kelentak